Bueno, teño aquí un texto de Constantino Horta, que escribiu na revista Nova Galicia. Dicía: en estos actos de patriotismo y cultura regional, el padre Basilio Álvarez fue el clarín que despertó las almas dormitadas y llamó a la unión y solidaridad a todos los gallegos emigrados en los países que baña el sonriente mar Caribe, para que se alistasen en las filas de la confraternidad regional para la regeneración y reivindicación de la personalidad de nuestro pueblo, ¿no? Sobre... hay una carta de Manuel Sánchez Peña a Cabanillas que di de Basilio Álvarez. Di: este incomparable Basilio, que en un mes lleva pronunciados 15 discursos, 3 conferencias y no sé cuántos speeches, que aguanta el tormento de 25 visitas cada día y otras tantas cada noche, y que ha tenido tiempo para escribir 1000 cuartillas, es un santo, un apóstol, un león rugiente, un capitán, un orador admirable, un escritor excelentísimo, un juez implacable, todo en una pieza, todo completo, todo dentro de una belleza, de una gallardía y de una diafanidad que causa admiración ante el milagro. Non había máis adxetivos, Juli. Interesantísimo, sí señor. Xulio, isto habrá que poñelo polo escrito e intentar colgalo na nosa páxina web, no, na sección que nos corresponda. Bueno, claro, xa, que están traballando nela. Pois xa falamos. Xa falaremos sobre isto. Xa remato rapidamente, porque xa estou así moi por riba. En castelán, nas letras en castelán, pois destacar sobre todo 3. Sí. Azorín publica clásicos y modernos, porque aí aparece un artigo dedicado a Rosalía de Castro. Julio Camba, escritor galego, pero en castelán, publica Las Alas de Ícaro, e Valle Inclán publica La Marquesa Rosalinda, ¿no? Bueno, tamén hai Unamuno, El Sentimiento Trágico de la Vida, etcétera. Citar, xa remato, xa das letras universais, a Boris Paor, que eu creo que cumpliu en agosto os 100 anos. Naceu en Trieste, pero cando Trieste non era cidade italiana, senón que é un escritor esloveno. Ademais, pois conta, ten un libro que conta súas experiencias no campo de concentración. Recorda, lembra cando de pequeno, pois en Trieste, pois queimaron a Casa da Cultura eslovena, e obligaron na escola, pois que Mussolini prohibiu o uso do esloveno, e obligaron a estudar en castelán, non? Carai. Xa deixamos aquí vai a cousa... Cos dictadores sempre houve obrigacións difíciles de poder levar adiante. Bueno, o traballo que estás a facer é interesantísimo e importantísimo. Aparte de que comenzaches falándonos do Brasil, traspasáchenos a Cataluña, volviches outra vez a Galicia e agora España e despois a nivel internacional. Bueno, ademais que coincide que xusto hoxe, pois, 100 anos. Cumpriría 100 anos Vinicius, mañá pues cumpliría de la Sota, ¿no? Sí. O sea que todo relacionado. Una visión así, que bueno, a miña idea era así, bueno, sí, parece interesante. Sí, ya sí, que este ano estábamos pues celebrando os 150 de Cantares Gallegos, 1863, sí. Pues seguir vendo así una visión de pues da nosa cultura, pero tamén relacionando a catalana, exactamente, que tamén está relacionada, ¿no? De sí. 1864, 65, en fin, ¿no? Vale. Pois nada, pois vamos a poñer entonces música de Vinicio de Moraes. Efectivamente, porque antes falei con Marc a ver se era posible. Coido que sí, non é nada. Sí, que posible, sí. Cos técnicos que temos ya a verdade que a personas que o equipo que estamos formando últimamente é unha ledicia. Xulio. Moi ben, pois moitas grazas a vos. Veña. Unha aperta, Xulio. Unha aperta, Xulio, con música de Vinicius de Moraes vamos a despedir entón a Xelo Simón. Ata vindeira semana, Xulio. Atentón. Veña. casa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. De que esta pieza de música es preciosa, preciosa, ¿no? Sí. Preciosa, preciosa. Bueno, sí. Era un gran artista, aparte de ser un poeta extraordinario. Y bueno, como música, Xavedes. Hombre, extraordinario. Que servía de base en alguna película. Sí, la película de Woman on Top de Penélope Cruz. Exactamente. Ahí era. Sí, sí, sí. Bueno, y muchísimas más. Este fue, como él dice, tivo moitos compañeros. Igual que o Capa Junquera que mencionábamos antes, tuvo moitos parceiros. O Capa Junquera chamalle colaboradores, non? E ele, claro. E ele chamalle parceiros, non? Claro. Que é o mesmo, colaboradores con... Tamén chamado parceiros porque participaban. Sí, sí, claro. Sí, exactamente. Bueno. Temos xa comunicación coa Mariña Lucense. Vamos a darlle... Sí. Vámonos a miña Mariña. Sí, vamos a dar a benvida ao noso Paco. Boas tardes, Paco. Moi boas. Que tal, don Paco? Aquí estamos aguantando este tempo un pouco raro que temos aquí. Bueno, sí, ahora é outonal. Como vais? Outonal, como vais? Que tempo fai? Fai calor. Ah, entón ben. Non, entón mal. Por que? Porque este non é tempo de calor. Vaya. Claro, as cousas teñen que... É como decía aquel psicoanalista, os sentimentos teñen que estar ben colocados. Sí. Se un chora no final dunha película porque ten un final feliz. Pues, claro. Está mal colocado os sentimentos. Non, non, é verdade. Non pode chorar de felicidades, non ten lógica. Non. Igual que non ten lógica que en outubro teñamos a 20 e pico graus. Sí, no, eso también es verdad. Bueno, algo de chuviña también hay, ¿no? ¿Eh? Algo de chuviña también hay. Sí, chuveo algo, tal, pero onte chuveo es bastante en San Lucas. Ah, sí. Sí, que fue onte, sí. Mondoñedo, onte fue o día dos cabalos y todo eso. Ah. Me parece, ¿eh? O era hoxe, xa non estou seguro. Sí. Bueno, que... No, foi onte. E das favas, tamén se vendían favas. As favas é en Lorenza. Ah, en Lorenza. Xa foi a festa das favas. Ah, xa foi. En Lorenza, o Val de Lorenza, o Val más rico que hai por aquí. Sí, desde logo. É fermosísimo. Sí. Dáse de todo ali. Desde logo. Van a plantar azafrán agora. Van a sementar azafrán? Sí. Vaya, ó. En rama. Xa vai salir en rama. Envolto xa neses sobrinhos tan guapos. Vai salir así xa da leira. Sí. Porque o de polvo xa ten o de mistura, non sei eu, si serán capaces de comercializar. Sí. Bueno, fálanos de outro, fálanos da producción literaria túa, que estás traballando últimamente non nos... É moito mellor producir a franc i literatura. Produir literatura ja està... Está Mariló esa por las mañanas en televisión. Está. Sí. Y la rosa. Y la rosa no sé cuánto. Y este con la princesa de España, ¿cómo es eso? Fálanos de cosas serias. No, pero es verdad. Pero eso es serio. Literatura, o la Mariló esa no fue literatura. Dice cada animalada. De cocina, literatura de cocina. Claro. Dice cada animalada, Dios mío. Ah, ¿o qué dices, tía? También. O Jorge. Ese. Ah, Jorgito. Ese también. Volve a princesa, Volve a princesa. ¿Qué princesa? Claro. Sí, volve a princesa. Esta gente no lee, ¿no ves? Evon Tibin. ¿Qué princesa? Uy, qué no leen. ¿Qué princesa? Volve a princesa en minutos morros no leva. Ahora está fea. Está fea. No, sí, no está fea, está embellecida. ¿Qué? ¿Pero qué, de qué estás a hablar? Bueno, mira, deixádeme de lerias, vamos a hablar de cosas más... A ver... ¿De literatura? No, bueno, aunque no fuese de literatura, por lo menos de poesía, ou cosas que... Estabas trabajando nunha cosa importantísima, non sei se a remataches ou non, que dixeche que ibas a facer un novo traballo de... un novo diccionario. Sí, un diccionario, pero eso non é novo. Bueno, unha ampliación, digamos. Ir aumentando... A ampliación, sí. Hai moitos anos que é un diccionario fraseolóxico. Bueno, fraseolóxico e tamén léxico, polo medio meto léxico tamén, vaya. Do mar, non? Pero basicamente fraseolóxico do mar, sí. Sí. Mm. Escoita, hai un momentiño, ao principio do programa, falamos coa Asociación Dorna da Illa de Arousa, e di que eles teñen un traballo altruista enorme, teñen recollido 50, nada menos que 50 embarcacións tradicionais galegas, sí, recuperanas, sí. Restauranas, e teñen ali, teñen un problema agora de onde colocalas, porque se pode colocar... Sí, estiven en un recital cando unha xuntanza en Cambados. Fundar un recital ali que houve unha xuntanza de todas as embarcacións tradicionais non só galegas, sino tamén da Bretaña francesa, sí. Portuguesa. Uh-huh. Entonces mencionaba el facíanos o tal Salvador Allo, facíanos referencia de que algunhas delas que recuperaron son tamén de Ida Costa da Mariña Ducense, de Ribadeo. Algúnha de por aí Dornas non hai. No, embarcacións, non, sí, non falo de embarcacións tradicionais de esa zona. Sí, que as abandonan. Traíña, únicamente a Traíña. Sí. Que as abandonan porque, claro, non poden continuar traballando con elas ou porque ao mellor pois os maiores xa non teñen continuidade. Bueno, pero eso é lógico. É lógico. Se facer unha Traíña non ten sentido. Claro. Outra cosa é que a nivel museo se faga unha batela aí, en plan museo. Xa, sí, sí. Xa, pero facer hoxe unha Traíña, pois... E ti tes falado con eses con a xente que empregou e que fixo bueno, o seu traballo no mar con esas embarcacións? Como non che entendí, perdón. Si tes falado con algún deses patrós, algunhas deses persoas? Por suposto, aquí en Foz, ¿verdad? Hombre, moito do léxico que vai neste dicionario deron os carpinteiros de Ribeira que hai aquí, os carpinteiros que facían esas botes, esas lanchas, esas traíñas. Uh-huh. Incluso teñen unha maqueta ali dunha traíña, claro, como non. Entón, o teu traballo de campo foi máis ben nese aspecto tanto dos carpinteiros como dos de todo, reparadores tamén. Tiven que falar cos carpinteiros de Ribeira, tiven que falar cos mariñeiros, tiven que falar coas redeiras, tiven que falar con... Claro, porque a todo, incluso cos habitantes dos que non eran mariñeiros, para saber como lles chamaban a eles. Claro, claro. Claro, porque... Tamén ten que ser extraordinario, moi feiticeiro, bueno, agradable, satisfactorio o traballo que estás a facer. Cando eles te dicen que, pois, facían... teñen nomes diferentes das pedras e dos cons que por toda a Mariña rexíanse por eso, máis que en algúnas ocasións, moito máis que polas estrelas, non? Eso sí que non facer. Ainda sí non facer. Aquí na Baixura. Sí. Na Baixura... As lanchiñas de Baixura non levan GPS. Claro. Entonces, obviamente teñen marcas en terra, sí. pues teñen unha marca, eu que sei, pues marcan o que sei, pues a pena orxal, co monte tal, pa norte, pa sur, con tal. Entonces fan as marcas esas, claro. Fan as marcas así, pero eso é normal, claro. Hasta fago eu, para cando vou pescar pulpos, vas a ver onde están as covas. Claro, se non marcas non sabes onde estás. Claro. Ainda que por terra, home, eles sempre cando non haxa algún como aquel que marcou un día, dixe o patrón, marca aí onde tiras a boia para vir mañá levantar o aparello. Uh-huh. Entón, se marcou. Colleu pois, un punto no mar, pois, unha, por exemplo, pois, o Cabo Burela, non? Uh-huh. E hai que coller un punto en terra. Claro. En terra colleu unha vaca que estaba pasendo. No día siguiente a vaca non estaba. Pues, claro, tiña un punto, pero outro. E dice o patrón, e logo outro. Ai, eu vi ali unha vaca, pero xe non está. E veña a buscar. E parece unha tontería, pero non das atopado a bolla, ainda que é aí claro. Hace, que están, que se dé terra, que estás aí ao lado. Nada has atopado. Marcho. Hombre, e hai algún que xa vai directo. Non lle falta nin marcar. Uh-huh. Claro. Ay, pero bueno, hai que marcar. Esos son poucos, eh? Sí, no, hai que marcar, hai que marcar. Claro, hai que marcar, sí. Porque senón, pues, a distancia pode ser moita. Claro. Pues, a min contamos os que andaban ao cerco, que andaban, pues, eso, na Sardiña, uh-huh. O mellor iban, pues, ao Bocarte, ás Vascongadas, uh-huh. País Vasco, e cando viñan, pues, claro, tiñanse que guiar pola costa. Dicían, ali están os montes tal de Santander, non sei que, non sei cuánto. Aí está, claro. Viñanse chegando, aí están os montes. Dicía, un día viñamos, vamos pro a Burela, e aparecíamos en Ribadeo. Uh-huh. Ou en Viveiro. Sí, sí. Ou en Luarca. Bueno. Unos centímetros que falles aquí na costa son quilómetros. Son quilómetros, no mar, son millas. Sí, sí, sí. Claro, entonces un día de brete, me conté, un día de brete ou tal, pues parecía xa costa de Asturias, e mellor ainda estabas na costa de Santa de Cantabria. Caray. Entonces dices, vamos pa Burela, e aparecías sí. en Santoña. Caray. Bueno, e ese traballiño entón, como vai? Esa ampliación? O traballiño está, o que falta é... falta é... bueno, pues... A edición. Publicalo. A edición, exactamente. Publicalo, porque non hai de esa risca publicar iso. Uh-huh. Nai de esa risca, porque claro, non é... Uh-huh. Non é negocio. Pero estás noutro, nalgún outro, para poder publicar entón? No, eu estou intentando publicalo, pero xa digo, non uh-huh. é faltoado, eu non atopo de momento que amo publique. Claro. Porque, xa digo, iso non é negocio. Sí, sí, aparte de que é un traballo de documentación, a documentación... Un traballo de campo, un traballo de investigación, claro. Un traballo de... que se fose un dicionario al uso, pois, claro. O mellor ainda se compraban, pero un dicionario fraseolóxico do mar, sí, pues, sí. Compran na facultade 5, o seminario de estudios tal 3, sí. A biblioteca de non sei donde 4, o sea, sí, venden 20. Sí. E os outros teñenos que regalar. Claro. Entón, isto antes tiña subvención, pero ahora non. Sí. Entonces tiñan subvencionado e tiñan vendidos pues 500 exemplares que lle pagaba a Xunta, por exemplo. Claro. Entonces xa estaba, pero agora dicen che no, porque nos vendemos. Teñen razón, claro. Sí, sí. Os editoriais non están para perder cartas. Claro. Bueno. Entón, pues, tens que buscar por la diputación, por cousas así. Bueno. Pues o importante que non quede aí... No, achado. Publicar, vai se publicar. Claro, claro. E máis eso... Publicar, vai se publicar, o que pase, claro, tampouco están os momentos, non son os mellores momentos estes. Sí, tens razón. Se fores un banquiño que estabas a piques de... No, eso publicas, hombre. O que pasa é que tamén se levo 3 dicionarios, publicados. Sí, vale. 3, claro, cada un que vou sacando é moito máis completo, incluso non máis completo, sino máis correcto, por decirlo así, máis traballado, máis correxido, porque todo iso é moi complicado. Danche unha información e despois danche outra para... Contrastar unha chea de documentación. Hai que contrastar todo, sí, hai que saber sí. Por onde está extendido isto, na que, sí, que sí, sí. Bueno, foi moi complicado. É un traballo que se houbera que pagalo, madre mía. Uh-huh. Bueno. Pero nós que traballamos polo amor ao arte, pois... Claro. É que che gusta, ademais, eso. A parte do amor ao arte, gustache, porque... Home, gustaba máis se che pagaran, eh? Hai que vigilo todo. Sí, claro. Hai que vigilo todo. É por amor ao arte... O que pasa bueno, que a mín, efectivamente, gustamo o suficiente que, ainda que non me paguen nada, fago igual. Exactamente. Pero, efectivamente, se che pagan, oye, pois mellor. Sí. Mellor. Outros cobran sí. Por facer o gilipollas nun escenario. Sí. Dicen que cantan, por exemplo. Bueno, eso é verdad. Pero tú non eres príncipe. Ganan millas de pesetas. Ou por dar patadas a unha bola. Sí. Esos son os que máis cobran. E van todos detrás dela. Sí. Debe ser moi boa porque todos van detrás da mesma. No, menos o porteiro, que é o máis listo. Que dá ali, ó, carajo. O porteiro ali é... Vale. Non me falta moita preparación física. Bueno, bueno. Que me falta posta ali debaixo que tira, me vai por metro, porque o gol xa está. Xa me dirás o ser porteiro do Barça, por exemplo. Oi. Pois non hai problema. Eso sería la la non hai problema, porque aínda que te marque un, pois el marca dous. Aí xa. Que máis ten? Eso é. Bueno, bueno, queremos... Queremos, sí. Todos nos queremos más. Nos queremos más, ¿no sabes? No, no, nos quere... Más y mucho más. Nos que... sí, sí. Sí, señor. Que nos dedique algo, ¿no? Que nos deleite con algo. Claro, claro, claro. Sí. Poesía, queremos poesía. Para eso. Que pide, ¿cómo es? Para o vicio de pedir hay virtud de... Esa, de no andar. No, no, es al revés, ¿eh? Que es como el logo. Para... ¿Cómo es logo? Hay, hay o vicio de no andar. No, no, a virtud de no andar. No andar es una virtud. Bueno, bueno. Dando niñas el vicio rico. Sí, bueno, eso dice... A religión cristiana di que dar es virtud. Eles non dan nada, teñen o banco máis máis cutre do mundo. E eu dan moito que, pois, como decía, como dixo, Curros, que repartan todo o que teñen. Claro. Cando escribiu, pero non saben de o teñen, ó. Cando escribiu Divino Sainete. Sí, pero é que eles... A ver, eles teñen, pero non saben onde. Non, non, eles só lles mandaba vender o Vaticano. Pero eso é moito vender. Non sei. Que quen o compra? Eso é moito vender, ó. Ah, bueno, pero está ben, todos por aí a seguir a Jesús el Nazareno, por predicando por aí coa burra. Sí. Claro. Facendo penitencia, non? É logo, non é verdade. Para claro. Que queren todo iso, claro. Que vendan todo. Este... outra hora vai ir un R7 para, pero non, R7 nada, vende todo. Campiña Sistina todo. Todo, todo. E reparte entre os pobres, claro. Sí, porque hai moito cálice por aí disperso, sí. Nada, sí, todo, sí, para que queren semejantes? E agora tú dices, no, pero é que ele agora non vive no palacio, vive nun chisme da persoa. Mal de nada, o palacio está estando aí. Sí, que deixe o palacio para os que están pedindo esmola polos portais. Exactamente. Sí, sí. Claro, pero si ele non vive, pero está deshabitado, mal para nada, eso. Bueno vámonos xa. A ver, deleítanos con algo. Sí. Con algo. Sí. Va, espérate, que un eso técnico ten que poñer aí música como de fondo. Música como divide para que tú te inspires algo máis. Ni no fondo se topa nada ahora. Sí, pero ti vas buscalo de vez en cando. En el fondo del mar materile, dile. Aí están las llaves. Sí. No están allí las llaves. Y algún pulpo, sí. Y algún pulpo que otro tamén. Son polvos. Vale. Bueno, polvos son os do azafrán, ¿no? Bueno, veña. Cando queiras, escoitamos-te. E se non quero? Pues nada. Desexamos-te unha boa tarde. E a vindeira semana volvemos a molestarte. É que xa estás pasando, se non quero que pues vai, xa puxo a música sin que eu dixera que quería. A confianza, isto é terrible. O teu amigo Marc Moito te quere. Moito. A mí quere moito tu amor. Polo... Nada. Pensábamos alto. Vale. E agora que dá má risa que anle. Polo mar da miña man a escuma do teu cabelo está a subir e a baixar dende as ondas dos meus dedos. Polo mar da miña man navega a brisa dun beixo veleiro do teu ollar nun anaquiño de ceo. Outro. Outro, outro. Moito, dicen por aí, outro. Este para os que piden, non? Este para aquelas que piden. Vale. Dareiche caricias coa brisa dos labios. Coa voz dos meus dedos dareiche un abrazo. Dixechesme un día con ollos de gato. E dechesme inferno, coitelos e lampos que tiñas no dengue envoltos nun pano. Centella te leve, olliños galano. Bueno, muy ben. Primeiro bícala e despois... Vaya. No foi ela. Ah... É que as mulleres son así, non? Non entendeches, eh? Vale, e cos nosos ointes tamén queren escoitar as túas poesías? Sí, hombre, eso espero. Home. Eu sei que lles gustan. Home. Por eso mesmo pedimosche máis de unha. Pois veña outra. Pois veña, vale. Va, que sabemos que queres botarnos outra. Ala, como esta para o Deus de hoxe, pois... Eso. Pois empeza así. Para dicirche adeus teño a brisa azul dunha onda, o remuiño do vento, a lúa, o mar, a aurora, o pano do meu alento, é unha rosa, unha amapoula e as estreliñas do ceo, todiño envolto nun beijo. Muy bien. Muy bien, Paco, muy bien. Da gusto así despedir o programa, ¿eh? Home, deste xeito sí. Pois a mí tamén da gusto estar con vos, xa sabedes. Moitas gracias, Paco. Bueno. Sempre unha delicia escoitar. Exactamente. Xa sabes, as gracias. Con gracias non se come. Xa levaremos os sobres, xa levaremos os sobres. Un aperto para todos. Gracias. Igualmente, Paco. Igualmente, hasta a vindeira semana. Quiños. Chao. Bueno, así rematamos este noso programa de hoxe. Bueno, pois... Desexando que a vindeira semana volvan outra vez a comunicarse connosco, que, xa saben, tentaremos cumprir os desexos de todos vostedes. Ata vindeira semana. Pois, como digo sempre, pois, como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que soña e desgraciado daquel que vive sin soñar. Esperamos vos a semana que ven, que teñades un bon fin de semana. Yo a semana completa, ¿no? Correcto. Bueno, sábado de 4 de 6 a 8 todos serán. Eso, é que... Sempre en Galicia. 104.6 da FM, veña. Ata vindeira semana.